Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minel mu'minina ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Feminhum men qada nahbahu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Sadakallahul azim ve bellagahu resulul kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, büyük İslam şahsiyeti Hazreti Ömer'i anlamaya, onun ile hayatımızı anlamlandırmaya çalışıyoruz. İslam şahsiyetlerini tarihte yetiştirir ama şahsiyetlerini tarihe gömmez. Çünkü bizler yetiştirdiğimiz şahsiyetlerden istifade etmek isteriz. Aramızdaki köprüler ne kadar da uzarsa. İsterse aramızdaki köprüler 1500 sene kadar uzasın, isterse daha fazla. Biz o günlerden bugünlere taşıyacak izleri araştırır, o izleri bularak bugünlere taşır ve bugünlere aynı o ruh ile yeniden ihya etmeye çalışırız. Çünkü bizim medeniyetimiz dostlar kökleri olan bir medeniyettir. Kökü olmayan bir medeniyet değil. Kökleri tarihin derinliklerinde olan, ayakları yere sağlam basan, konuştuğu zaman ne konuştuğunu bilen, örnek model gösterdiği zaman kimin için gösterdiğini bilen bir medeniyettir. Ve bize o günün insanlarını model olarak gösterirken İslam kesinlikle tarihin belli sayfalarını tarihe gömerek sadece bir aksesuar olarak, meclislerimizin süslü sözleri olarak göstermez. Tarihe bakın, tarihten ders alın, o insanların yapmış oldukları, ortaya koymuş oldukları başarının aynısını sizler de yeniden koyun. Ve sizler bugünü dünden ilham alarak yeniden inşa edin. Dünü karalamayın, dünü görmemezlikten gelmeyin. Eğer düne sırt dönerseniz bugünü inşa edemezsiniz. Düne bakın ve dünden bugüne neler taşıyabiliriz, bunun sorgulamasını doğru bir biçimde yapın. Ve bugüne güzellikleri taşıyarak, ruhu taşıyarak, o iklimi taşıyarak, yeniden o asr-ı saadetin özlemini çektiğimiz iklimiyle yeniden diriltin. Ve yeniden insanlara İslam'ın şahsiyetinin nasıl olacağını gösterin. İşte bu duygularla bizler Hazreti Ömer'i anlamaya çalışıyoruz. Ve Hazreti Ömer'in hilafet günleri dedik en son derslerimizde. 10,5 yıl dostlar, tam birebir tarih verirsek 10 yıl 6 ay 4 gün hilafette kalan bir insandan bahsediyoruz. Peki bu insan 3 kıtaya dayanan, Kudüs'e, Ürdün'e, Lübnan'a, bu taraftan Şam'ın tamamına, Irak'a, İran'a, Anadolu'nun büyük bir kısmına, Mısır'a ve Ermenistan sınırına kadar ulaşan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Böyle bir coğrafyayı adalet ile ayakta tutan, hiç kimseye zulmetmeyen ve herkesi memnun eden nasıl bir yönetim anlayışı Allah aşkına? Daha bir eve sahip çıkamayan bizler böyle bir devleti görünce, böyle bir yönetim tarzını görünce merakımız daha da artıyor. Ömer ne yapmıştı ki Hazreti Ömer? Nasıl bir ruh ile insanları yönetmişti ki hiçbir yerde sıkıntıya meydan vermeden adalet ile bir devleti 10,5 sene ayakta kaim kılmıştı? İşte bu ruhu aslında araştırmamız lazım. Bakıyoruz ki dostlar, Hazreti Ömer bir tek şey ile devleti ayakta tutuyor. Nedir biliyor musunuz? Adalet. Hem de tarifi mümkün olmayacak düzeyde bir adalet. Öyle bir anlayışı var ki Hazreti Ömer'in, en ufak bir sapmaya hiçbir tahammülü olmayan, kim yaparsa yapsın, en yakın arkadaşlarından öz oğluna kadar, Eğer adalete aykırı bir şey varsa Ömer'in göstereceği tavır aynıdır. Karşıdaki muhatabın kimliği Ömer'in tavrında hiçbir değişiklik yapmaz. Çünkü o adalete tamamen teslim olmuştur. Ve adil bir yönetim tarzını benimseyerek insanlara İslam'ın adaletini oluk oluk önlerine sermiştir. Hazreti Ömer'in anlayışında şöyle bir şey var dostlar. Balık baştan kokar. Eğer idareciler selim olursa, idareciler adaletten taviz vermezlerse, tebaa halk kesinlikle idarecilerine güvenirse, o yönetimde hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun için de Hazreti Ömer tedbirler alıyordu. O tedbirleri dostlar dört temel başlıkta sıralayabiliriz. Bir, valilerine diyordu ki asla kapıcı kullanmayacaksınız. Yani insanların bir derdi mi var size? Geldikleri zaman ellerini kollarını sallayarak gelecekler. Yanınıza gelip dertlerini anlatacaklar. Kesinlikle önünüzde halk ile aranıza engel koymayacaksınız. Halk ile aranızda hiçbir mesafe olmayacak. İki, ipekli lüks elbiseler giyerek, güzel bineklere binerek halk içerisinde temeyyüz etmeyeceksiniz. Öne çıkmayacaksınız. İnsanlar baktıkları zaman sizi sıradan bir fert zannedecek. Eğer siz farklı bir görüntü verirseniz işte bu mesafe anlamına gelir. İnsanlar ürker, yanınıza gelmez. Açıkça dertlerini anlatamazlar. Onun için asla halk ile aranızda hiçbir mesafe kalmayacak. Üçüncüsü dostlar, maaşlarınızla yetineceksiniz ve asla beytülmale borç olsa dahi, borç maksadıyla olsa dahi dokunmayacaksınız. Ve Hazreti Ömer kendisi yarısını dahi almadığı bir miktarı valilerine verirdi. O dönem için çok büyük bir miktar olan 1000 dinar maaş verirdi. Derdi ki işte bakın size böyle bir maaş. Bununla yetinin ve asla harama tenezzül etmeyin. El uzatmayın. Beytülmalin bir emanet olduğu bilincinde olun ve sakın ha oraya farklı gözlerle bakmayın. Ora bir emanet. Bununla yetinin. Hediye almayın. Çünkü o gelen hediyeler sizin şahıslarınıza değil, sizin makamlarınıza. Her aldığınız hediye, her uzattığınız el size farklı faturalar arkasından getirecek. Bu bilinçte hareket edin. Dördüncüsü de dostlar valilerinden istediği, bana her sene hiç değilse 2 tane en az mektup yazın. Tebaanızın halini, ahvalini, askerlerin durumunu bana bildirin. Sad bin Ebi Vakkas'a şöyle bir mektup yazar Hazreti Ömer. Öyle bir mektup yaz ki bana sanki ben yanınızdaymışım gibi en ufak teferruatı dahi öğrenmiş olayım. Bilgi ver bana. Bu bilinçte valilerini yetiştiriyor Hazreti Ömer. Ve valilerine şöyle bir şart daha koşuyor. Her yıl hacca geleceksiniz. Halk da gelecek, siz de geleceksiniz. Orada sorunları konuşacağız. Halk sizden memnun mu değil mi? Dertleri mi var, sorunları mı var? Sizleri yüzleştireceğiz ve çözmeye çalışacağız. Bu bilinçte haccı ihya ediyordu Hazreti Ömer. Hac ibadetinin yanında. Ve geliyor hac için insanlar. Şikayetlerini söylüyor. Kimden? Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas'tan. Sahabenin ileri gelenleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dayızadesi. Aşere-i mübeşşereden, cennetle müjdelenmiş sahabelerden. Ama Hazreti Ömer için hiçbir şey değişmiyor. Hatası mı var? Yanlışı mı var? Halkın bir şikayeti mi var? Hemen önlemini alır, çözmeye çalışır. Geliyor mesela bir grup. Diyorlar ki ya emir el müminin, valimiz çok iyi, çok adil, çok faziletli birisi. Ama valimizle aramızda şöyle bir sorun var. Nedir o sorun? Valimiz bizim dilimizi, biz de valimizin dilini bilmiyoruz. Valimiz Arapça konuşuyor, biz farklı bir dildeniz. Ne olur bize dilimizden birini at. Anında öyle bir talebi geri çevirir mi Hazreti Ömer? Nasıl böyle bir yanılgıya düşmüşüm diye o valiyi alır, yerine o halkın dilini bilen bir vali atar. Yani Ömer için hiçbir şey engel olmaz. Tek bir derdi vardır, nedir? İnsanların selameti. O ki hak hilafeti boyunca şunun için titriyordu. Fırat'a bir koyun düşse, helak olsa Allah bunun hesabını bana sorar. Bir koyunun hesabının altında ezilen Ömer halka zulüm ettirir mi? Halka haksız şeyler yaptırır mı? Asla. O adaleti öne çıkararak adil bir biçimde bir yönetim tarzı ortaya koydu. Peki Hazreti Ömer adaletinin yanında nasıl bir şahsiyet ortaya koydu dostlar hilafeti boyunca? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisine götürüyor bizi bu soru. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız. Onun ahlakı nedir? İlahi kelamdır. Hani Ayşe diyordu ya validemiz, Resul'ün ahlakı Kur'an'dır diye. Peki Kur'an'da Allah'ın ahlakını bize veren en temel şey nedir dostlar? Esma-ül Husna'dır. Cenab-ı Hakk'ın o güzel isimleridir. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanınız emri demek ki bizi Esma-ül Husna olan Cenab-ı Hakk'ın o güzel esma ilahiyesi ile sizler de ahlaklanınız emrine götürür bizi. Peki Ömer hangi isimler ile ahlaklanmıştı dostlar? Üç tane önemli isim dostlar. El-Adr, El-Kavi, El-Rahim. Bu üç isim Ömer'i adeta şekillendirmişti. El-Adr onda adalete, El-Kavi onda kuvvete, El-Rahim ise onda rahmete dönüşmüştü. Ve Ömer'in şahsiyetinin üç anahtarı hilafeti boyunca öncesinde olduğu gibi hilafeti boyunca da Allah'ın ahlakı ile ahlaklanma bilinci ile temeyyüz etmiş, ortaya çıkmıştı. Ve Ömer bunları şahsiyetinin anahtarı olarak kullanmış, insanlara bu üç ismin tezahürü ile ilişki kurmuş, yansıtmıştı. Örnekler anlamamız lazım, örnekler anlatmamız lazım daha iyi anlamak için. Mesela adalet, Hazreti Ömer'in en bariz vasfı değil mi? Ömer deyince aklımıza iki şey gelir. Faruk ve adalet. Bir Faruk sıfatı var onun. Fark ettiren, küfür ile imanı, iman ile inkarı, küfür ile şirki birbirinden ayıran bir sıfat. Bir de adaleti tesis edebilecek bir güç. Ömer'de böyle bir sıfatın öne çıktığını görüyoruz. Hilafette olduğu süre zarfında da adalet sıfatının en bariz bir biçimde ortaya çıktığını görüyoruz. Birkaç örnek sunmaya çalışacağım. Mesela dostlar Mısır fethedilir. Halife Amr bin As'ı oraya vali olarak tayin eder. Oranın fatihidir. Amr bin As orada İslam'ın bir temsilcisi olarak bulunmaktadır. Amr bin As'ın oğlu Muhammed ile Mısırlı bir Kıpti arasında bir at yarışı münasebetiyle bir tartışma çıkar. Amr bin As'ın oğlu Muhammed gadaplanır, sinirlenir, o Kıptinin başına bir kırbaç indirir. Sen der, benimle ne hakla tartışıyorsun? Ben ki Mısır valisinin oğluyum. Hatta orada bir Arapça ifade kullanır Hazreti Ömer'in çok zoruna gider. Ene İbnül Ekremin'dir. Ben Kerim olan soylu bir adamın oğluyum. Sen benimle nasıl çekişirsin? Mısırlı Kıpti boynunu büker, hiçbir şey demez. Ama çok içerler bunu. Dayanamaz, adalet ile alemlere örnek olan Halife Ömer'e durumu şikayet etmek için Mısır'dan kalkar ta Medine'ye gelir. Halife Ömer'e olayı anlatır. Ey Ömer der, böyle böyle bir mesele geçti aramızda. Öyle mi der Ömer? Enes bin Malik anlatıyor bu rivayeti bize dostlar. Ömer öyle hiddetlendi ki diyor Enes, hepimiz korkudan dilimiz tutuldu. Ömer'e hiçbir şey söyleyemedik. Vallahi dedik, eğer şimdi Amr İbnül As ve oğlu eline geçse Ömer'in, belki ikisinin de kafasını uçuracak. O kadar hiddetlendi. Hemen bir mektup yazdı. Sen ve oğlun çabuk Medine'ye gelin. Amr bin As mektubu aldı, okudu. ne yaptık dedi biz. Vallahi Ömer bizi mahvedecek. Ve gittiler. Hazreti Ömer Kıpti'yi de o güne kadar Medine'de alıkoymuştu. Olayı anlattırır ve Amr İbnül As'ın oğlu Muhammed'in haksız olduğuna kanaat getirir. Kırbacı alır Amr İbnül As'ın oğlunun kırbacını, verir o Kıpti'nin eline. Edrib İbnül Ekremin, vur o kerim olan adamın oğluna. O laf ile vurdurur Hazreti Ömer. Vur ki adalet tesis edilsin. Ve vurdurur, kısas uygulattırır. Döner bu sefer de Kıpti'ye der ki Hazreti Ömer, Edrib Ebuhu, babasına da vur. Kıpti der ki, ey emir el müminin, oğlu bana vurdu, babası vurmadı ki. Oğlu babasının sultasına sığınarak vurdu. Eğer baba adil olsaydı, oğluna vurdurtmazdı onu. Oğluna bunu yansıtırdı ve o cesaret edemezdi vurmaya. Vur, ona da vur. Ona da vurdurur. Ve orada Hazreti Ömer tarihe geçecek bir laf söyler Amr İbn-i As'a. Sizdir analarından hür doğan çocukları, insanları köleleştirmek mi istiyorsunuz? İnsanlar analarından hür doğarlar. Ve biz insanları, bizim medeniyetimiz eşsiz özgürlük olan Abdullah olmaya, Allah'a kul olmaya taşırken siz kalkıp insanları kendilerinize köle mi yapacaksınız der. Rebi İbni Amr, geçen derste anlattım, Rüstem'in karşısında ne diyordu? Biz insanları insanlara kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Böyle bir medeniyet, İslam medeniyeti. Ve Hazreti Ömer bu medeniyetin tarihteki en büyük temsilcisi, belki de kaynağı. Orada ders veriyor insanlığa. Vali dahi olsan, elinde sulta bulunsa, güç dahi bulunsa yapamazsın bunu. Yapamazsın. Bu gücü ancak adil bir biçimde kullanacaksın. Ve orada ders veriyor Amr İbni As ve oğluna. Adaleti işte böyle dillere destan. Başka bir olay. Bir gün bir at almak ister Hazreti Ömer. Pazara gider. Yahudi bir tüccarla pazarlık eder. Bakar ki atta biraz sıkıntı var. Şu şart ile atı alır. Deneyeceğim, eğer herhangi bir hastalığı yoksa satın alacağım, yoksa geri vereceğim. Kabul mü? Kabul. Alır bir biniciye verir, dene diye. Binici alır atı denerken ayağı kırılır at. Hazreti Ömer der ki, zaten ben biliyordum hasta olduğunu. At alır, al atını geri, ben almak istemiyorum. Yahudi der ki, ben sana atı verirken at sağlamdı. Ya sağlam iade et ya da satın al. Olur da olmazdı, mesele kadıya intikal eder. Kadı Şüreyh'e. Girerler Hazreti Ömer ile Yahudi Kadı Şüreyh'in yanına. Kadı Şüreyh de dillere destan olmuş bir kadıdır. Hiç Emir el Mümin'in lakabını kullanmaz. Sanki içeriye sıradan bir insan geldi. İclis ya Ömer, İclis ya Fulan. O tutturur Ömer'i bir tarafa, Yahudi'yi bir tarafa. İki tarafı dinler ve sonra Hazreti Ömer'e der ki, sen haksızsın. Ya adamın parasını öde ya da atını adama sağlam olarak geri iade et. Hazreti Ömer tebessüm eder ve der ki orada, fekad yekunel kada illa hekeze. İşte hüküm dediğin, kada dediğin böyle olur. Ve orada Kadı Şüreyh'in kendine karşı en ufak bir iltimas göstermemesini ödüllendirir. Bugünkülerle aralarındaki farkı siz tahayyül edin. Böyle birisidir. Eğer Kadı Şüreyh benim gibi bir adamın heybetinden dahi korkmaz ve adilce hüküm verirse, nereye giderse gitsin bu adaletle hükmeder. Ey Kadı Şüreyh, bundan sonra Kufe'nin kadısısın der. Memnun olur adaletten. Çünkü amacı zaten adaleti tesis etmektir. Bir gün yine sahabeden Ubey İbni Kab ile aralarında bir tartışma olur Hazreti Ömer'in. Ve mesele o günkü kadı olan Zeyd İbni Sabit'e yansır. Girerler içeri ama Kadı Şüreyh gibi davranmaz Zeyd İbni Sabit. Çünkü Zeyd İbni Sabit'in ahlakında böyle bir şey vardır. Emir el müminin der, iltifat eder, Hazreti Ömer gadaplanır. Sen der şimdiden mahkemeye sıkıntı bulaştırdın. Ben senin huzurunda emir el müminin sıfatıyla değil, Ömer İbnül Hattab sıfatıyla bulunuyorum. Şu andan itibaren ben senin yanında sıradan bir vatandaşım. Eğer bana hükmedeceksen bu gözle hükmet. Peki Zeyd İbni Sabit dostlar, vereceği hükümde adil olmayacak mıydı? Elbette ki olacaktı. Ama bu onun özelliği. Zeyd İbni Sabit'in sahabe içerisinde böyle bir özelliği var. Mesela o ne zaman kendinden 20 yaş küçük İbni Abbas'ı görseydi elini eğilirdi. Elini öpmek isterdi. İbni Abbas da sıkılırdı, o da onun eline eğilirdi. İkisi birbirinin elini öpmeye çalışırlardı. Sahabe merak ederdi. Yahu derdi, size ne oluyor? İkiniz birbirinizin elini öpmeye çalışıyorsunuz. Zeyd İbni Sabit diyor ki, siz biliyor musunuz İbni Abbas kim? O Ehl-i Beyt ağacının bir meyvesi. Ve ben Allah Resulü'nden işittim ki, Ehl-i Beytime saygı duyun, onları sevin. Onun için onun elini öpüyorum. Peki ey İbni Abbas, sen niye eline eğiliyorsun? Ben de Allah Resulü'nden işittim ki büyüklerinize karşı saygılı oldum. Onun için ben de Zeyd İbni Sabit'in eline eğiliyorum der. Zeyd İbni Sabit'in Hazreti Ömer'e olan ilgisi ya da oradaki iltifatı tamamen böyle bir şahsiyetten kaynaklanıyor. Ama Ömer bunu bile affetmiyor. Bundan sonra sana kadılık yok. Ve kadılıktan azlediyor Zeyd İbni Sabit. Sadece kendisine yapılan bir iltifattan dolayı. İşte dostlar, Hazreti Ömer'deki anlayış böyle bir anlayış. Ve böyle bir anlayış neye sebebiyet veriyor dostlar, biliyor musunuz? Emin oluyor Hazreti Ömer. Elini kolunu sallayarak Medine'nin sokaklarında yürüyor. Yanında hiç kimse olmadan. Üç kıtaya hükmeden bir devlet başkanının korumasız olarak halkın içerisinde yürüdüğünü tahayyül edebiliyor musunuz? O günlerde Medine'ye Bizanslı bir heyet gelir. Heyet Müslümanlarla anlaşmak için Bizans kralı tarafından gönderilmiştir. Heyet gelirken aklında İslam'ın halifesini şöyle tasavvur ediyor. Eğer İslam orduları böyle güçlüyse bu ordunun halifesi kim bilir nasıldır? Saraylarda oturan, etrafında yüzlerce koruması olan, yürüyünce arkalarında yüzlerce asker yürüyen bir insan onların tasavvuruna göre. Gelir der ki, sizin sultanınızın, onların deyimiyle, sarayı nerede? Müslümanlar der ki, bizde saray yok. Ne sarayı? İşte halifemiz, emirimiz şurada oturuyor, şu evde. Şu evde mi? Evet, bu evde. O elçi neye uğradığını şaşırıyor. Peki görebilir miyim diyor halifenizi. Görebilirsin ama şu anda evde yok. Nerede? Şurada ağaçları görüyor musun ileride? Medine'nin dışına doğru. O ağaçların bir tanesinin altında istirahat ediyor. Elçi iyice şaşırıyor. Bu nasıl bir devlet? Nasıl bir adalet ve emniyet ki bir halife tek başına ağacın altında yatıyor. Yavaş yavaş oraya doğru ilerliyor. Bir de ne görsün? Üç kıtaya hükmeden İslam'ın halifesi ağacın altında uzanmış boylu boyuna, elini koymuş yanağının altına uyuyor. Yanına varınca meşhur olacak bir söz söylüyor. Diyor ki, hakimte. Fe adilte, fe eminte, fe nimte ya Ömer. Fe ve melekne, fe zelemne, fe hifna, fe entasarne aleyne ya Müslimi. Sen hükmettin, hükmünde adil oldun, adil olduğun için de emniyet içerisinde oldun, emniyet içerisinde olduğun için de böyle rahat rahat uyudun. Biz ise hükmettik ama zulmettik. Zulmettiğimiz için de korku içerisinde olduk. Korku içerisinde olduğumuz için de sizler bizlere galip geldiniz ey Müslümanlar. İşte bu dostlar. Emniyet nasıl sağlanır? Adaletle. Eğer adil olursanız niye korkacaksınız ki? Eğer adilseniz sizin düşmanlarınız çok az olur. Ama zulmederseniz, birilerinin kanına girerseniz, birilerinin kanı sizin üzerinize sıçrarsa, tabii ki korku içerisinde olacaksınız. İşte İslam'ın halifesi ve İslam'ın devleti böyle adil bir devletti. Adil olduğu için de emindi. İsterseniz kısa bir ara verelim dostlar. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde kuvvet ve rahmetin de nasıl tezahür ettiğinin örneklerini beraberce görelim. Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Evet dostlar, Hazreti Ömer'de Adl isminin, El-Adl isminin nasıl adalet olarak tezahür ettiğini gördük. Gelin şimdi de El-Kavi isminin nasıl kuvvete dönüştüğünü görelim Hazreti Ömer'de. Hazreti Ömer dostlar fiziksel yapı itibariyle insana heybet veren, korku veren bir yapıya sahip. 2 metreye varan bir boyu var. Yürüdüğü zaman insanın yüreğine korku salıyor. Bir gün Medine'nin sokaklarında yürürken bir grup genç de arkasında yürüyor. İnsanlar çok fazla Ömer'le karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Çünkü o heybetli hali insanın ödünü koparıyor neredeyse. O gençler biraz yürümelerini yavaşlatıyorlar. Halife gitsin, biz sonra rahat rahat gidelim diyor. Hazreti Ömer onların sözünü işitiyor. Biraz yavaşlıyor Hazreti Ömer. Birdenbire onlara dönüyor. Dönünce o gençlerin neredeyse ödü kopacak. Dizlerinin dermanı kesiliyor. Yanlarına varıyor. Diyor ki ben size herhangi bir zulümde mi bulundum? Niçin benden korkuyorsunuz? Diyorlar ki vallahi ya emirel müminin. Senden adaletten başka hiçbir şey görmedik. Peki neden bu korku? Ya emirel müminin. Heybetin ödümüzü koparıyor. Sadece heybet mi? Evet heybet. Allahümme zidni heybe. Ya Rabbi heybetimi daha da arttır diye dua ediyor. Orada Hazreti Ömer. Çünkü lazım bize diyor heybet. Ve bunu sadece kendi için de istemiyor dostlar. Toplumun tüm fertlerinin böyle olmasını istiyor. Müslüman diyor güçlü olur. Karşıdaki insana gücünü hissettirecek düzeyde olur. Bir gün yine Medine sokaklarında gezerken bir grup gence rastlar. Omuzlar düşmüş, gözler uykulu, sallana sallana geziyorlar. Hemen varır yanlarına, 2 tanesinin yakasından tutar. Şöyle bir silkeler, aynen Allah Resulü'nün onu silkelediği gibi. İlk gün Ömer Müslüman olunca Resulullah onu silkelemişti öyle. O da öylece silkeler, hasta mısınız der. Yok ya emiren müminim. Peki neden böyle geziyorsunuz? Müslüman gezdiği zaman dağları titretir. Bu ne haldir? Gezin diri olun ki heybetinizden insanlar üstün der. Ve Ömer dostlar, Hazreti Ömer böyle toplumun yetişmesi için gayret gösteriyordu. Müsabakalar tertipliyor. Kendisi halife, koşu müsabakaları tertipliyor. Halife sıfatıyla. Ve kendisi de o müsabakalara iştirak ediyor. Nefes yarışmaları yapıyor. Koca koca bidonlar getiriyor Medine'nin sokaklarına. Onun bidonların içerisine su dolduruyor. Başlarını koyduruyor gençlerin. Bekleyin suda. En fazla suda kalan yarışmayı kazanacak diyor. Hazreti Ömer de İbni Abbas ile yarışıyor. Çünkü İbni Abbas'ı çok seviyor. İbni Abbas'ı her zaman mescidin en baş köşesine oturtturuyor meclisin. Bazı sahabeden ileri gelenler itiraz ediyorlar. Ya emir el müminin, biz yaşlı başlı adamlarız. Bu gencin bizim yanımızda ne işi var? O gencin kadri ve kıymetini bilin. Çünkü o Allah Resulü'nün duasını almış, dinde derinleşmiş birisi. birçoğunuzun fark edemediği dini inceliklere vakıf birisi. İşte onunla yarışıyor. Diyor ki İbn Abbas, benden o yarışıyorduk. Ben kafamı daldırdım suya, bir iki dakika dayanabildim ancak çıkardım kafamı. Ömer daldırmıştı kafasını, bekledik, bekledik, bekledik, çıkmadı. Korktuk hepimiz, öldü mü acaba diye. Kendimiz çektik çıkardık, Ömer yine kavi, yine dimdik, yine ayakta. İşte böyle, heybet sahibi. Vefatından sonra Şifa binti Abdillah anlatıyor dostlar. Şifa binti Abdillah kim biliyor musunuz? Muhacir Müslümanlardan, ilk hanım sahabelerden, yiğit bir sahabi. İnşallah onun hayatına ait de tabloları sizlerle paylaşmak nasip olur. Hazreti Ömer'in vefatından sonra Medine'de, Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde bir grup insana rastlar. Omuzlar düşmüş, yırtık elbiseler, hallerinden bir perişanlık seziliyor. Şifa bint Abdillah yanındakine soruyor, kim bunlar? Yanındaki diyor ki, bunlar kendilerini Allah'a adamış olanlar. Adamak böyle mi olur diyor. Vallahi ben insanlar içerisinden Hazreti Ömer kadar kendini Allah'a adayan başka birini görmedim. Ama Ömer konuştuğu zaman yeri oynatırdı, yürüdüğü zaman yeri oynatırdı, vurduğu zaman vurduğunu ikiye ayırırdı, yedirdiği zaman, ikram ettiği zaman insanları doyururcasına yedirirdi. Adammışlık budur. Bir lokma bir hırka değil. Eğer adayacaksanız böyle adayın. Ömer İbnül Hattab gibi adayın derdi. Ve heybetin Müslümanlar için olması gereken yerini Ömer hayatıyla böyle gösteriyordu. Peki heybet zulme dönüşüyor muydu dostlar? Elbette ki hayır. O teşvik ediyordu insanları. Mesela bir gün hutbede çıktı hutbeye, şöyle dedi. Ey insanlar, eğer halifeniz olan benim, emiriniz olan ben, Hattab oğlu Ömer'in bir gün dünyaya karşı şöyle meylettiğini görseniz ne yaparsınız? Mescitte hiç ses yok. İkinci kez tekrar etti. Yine ses yok. Üçüncü kez, bu sefer kızarak, ey insanlar, sözümü duymuyor musunuz? Eğer ben halifenin sıfatı ile dünyaya meyledersem bana ne yaparsınız? Biri kalktı, kılıcını çekti ve dedi ki, eğer sen dünyaya meyledersen biz de sana şöyle yaparız. Yani kafanı uçururuz. Halifemiz sıfatıyla dünyaya meyledemezsin. Hazreti Ömer adamı ve toplumu sınamak için bana bu lafı mı söylüyorsun dedi. Şimdi senin söylediğini kulağın duyuyor mu? Evet duyuyor dedi. Sen dünyaya meyledersen biz de kılıçlarımızı böyle hareket ettiririz. Elhamdülillah dedi ya Rab. Muhammed ümmetinden beni eyledin ki o ümmetin bir ferdi olmak sapmanın önünde en büyük engeldir. İşte Ömer heybetinin yanında bir de toplumu böyle teşvik ediyordu. Toplumun hesap sormasının önünü açıyordu. Halife dahi olsam gelin sorun diyordu. Bir gün yine çıktı hutbeye. Hararetli hararetli, ey insanlar, sözümü dinleyin ve itaat edin. Mescitte bulunan adamın biri ayağa kalktı. Vallahi dedi, ne seni dinleriz ne de sana itaat ederiz. Halife Ömer'de hiçbir şey yok. Sorduğu şu, lime, niçin? Öğrenmek istiyor. Neden? Niçin dinlemezsiniz? Çünkü ey Ömer, sen geçen hafta Yemen'den gelen kumaşları hepimize dağıttın. Biz kumaşlarımızla kendilerimize birer cübbe yapamazken sen 2 metre boyunla bir cübbe sahibi oldun. Nereden buldun o kumaşı? Sen o kumaşın hesabını vermeyene kadar ne seni dinleriz ne de sana itaat ederiz. Ömer'in gözleri doldu. Elhamdülillah dedi ki, mescidimde halen böyle insanlar var. Ey Abdullah oğlu, kalk ve insanlara sen anlat bu cübbenin kumaşının hikayesini. Abdullah kalktı. Ben dedi kendi hakkımı babama hediye ettim. Bir cübbesi vardı. Yıkayınca gelemiyordu. insanların huzuruna. İstedim ki kendi hakkımı babama vereyim, babam o hakkımı da birleştirerek kendine bir cübbe edinsin ve insanların huzuruna pırıl pırıl çıksın. Mescid tekbirlerle inledi. Vallahi ya Ömer, şimdi seni dinliyor ve sana itaat ediyoruz. Hesabı verilmeyecek bir meselesi yoktu ki Hazreti Ömer'in dostlar. Ve insanları teşvik ediyordu, sorun diyordu. Sorun, eğer sormazsanız, hesabını sormazsanız sizden hesap sorulur. Öyle eyvallah etmek var. Baş eğer bazı olumsuzlukları görmezseniz eğer siz de sorumlusunuz. Sadece yapan değil. Ömer böyle bir toplum yetiştiriyordu işte. Ve o toplumun her bireyi kendi kafası ile düşünüyordu. Başkalarına kafalarını kiraya vermiyorlardı. Toplumun her bireyi şahsiyetliydi. Kadınından erkeğine. Kadını da öyleydi. 1450 sene önce kadın mescitte Ömer'e karşı çıkıyor. Kendi reyini, fikrini dile getiriyor. Hutbede Hazreti Ömer diyor ki ey insanlar, duydum ki Medine'nin kadınları mihir konusunda havalarda uçuyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde kadınların aldığı mihir 12 ukiyeden fazla değildi. Bugün hadi geçim şartları biraz daha güzelleşti. Vallahi 40 ukiyeden fazla mihir alan bir kadın duyarsam o kadının nikahını iptal ederim. 40 ukiye bugünün lisanıyla 120 gram altın. Bu kadar alacaksınız. Ne oldu dostlar? Mescidin arkalarında oturan bir hanım kalktı ayağa ve dedi ki: "Leyse leke haze. Senin buna hakkın yok." Ömer'e söylüyor. Koca İslam devletinin başkanına, müminlerin emirine diyor ki: "Senin buna hakkın yok." Ömer cübbesine itiraz eden adama sorduğu soruya aynısıyla mukabelede buluyor. Lime diyor, niçin? Sen diyor ey Ömer, Allah'ın kitabını okumuyor musun? Allah ne diyordu o kitapta? Kadınlara kantar kantar yüklerle mihir verseniz dahi asla onu geri almayın. Şimdi sen Allah'ın bize vermiş olduğu bir hakkı elimizden mi almaya çalışıyorsun? Hazreti Ömer aslında bunu da biliyor dostlar. Ama bir iştihat yapıyor. Gelişen şartlar içerisinde Resulullah'tan yola çıkarak bir iştihat yapıyor. Aslında Ömer'in yaptığı hata falan değil. Ama Hazreti Ömer o kadar hoşuna gidiyor ki bu karşı çıkış. O kadar güzel karşı çıkışı hoşuna gidiyor ki orada diyor ki: "Vallahi esabetul mer'e ve ahta Ömer." Kadın isabet etti. Ömer ise hata etti. Ömer hata etmemişti aslında. Ama onu söyleyerek toplumdaki muhalefetin önlenmemesi için insanların önünü açıyor. Siz ses çıkarın, itiraz edin, itiraz hakkınızı kullanın ki toplum ifsat olmasın. Ve Ömer orada 1000 tane insanın huzurunda belki kendinin yanlış ettiğini, kadının ise doğru davrandığını söylüyor. Bu işte dostlar, büyüklerdeki büyüklük alametidir. Büyüklerdeki büyüklük alameti nedir? Hata yapınca hatayı kabul etmektir. Küçüklerdeki küçüklük alameti de nedir? Hata yapınca hatayı tevil etmektir. Tevil de edebilirdi. Farklı da yorumlayabilirdi ama Ömer onu yapmadı. Hayır dedi. Kadın doğru, ben ise hatalıyım. İşte böyle kuvveti insanların önüne asla, heybeti asla insanların önüne zulüm olarak bulaşmamıştı. Zulüm olarak yansımamıştı. Ve Ömer'in hayatından dostlar en son örnek kuvvet için. Bir gün Hazreti Ali ile Hazreti Osman Ömer'i ziyarete giderler. Bakarlar ki yerinde yok. Sorarlar nerede? Beytülmal'e ait develerin yanında. İkisi gider ahırın, affedersiniz, kapısından şöyle bir bakarlar. Ömer koşturuyor o tarafa. Develeri sayıyor, kilolarına göre ayırıyor, renklerine göre taksim ediyor, yazıyor, çabalıyor. Hazreti Osman'a diyor ki: görüyor musun Ömer'i? Görüyorum diyor. Ömer'in bu hali sana ilahi kelamdan bir ayeti hatırlatıyor mu? Hangi ayet ya Ali diyor Hazreti Osman. Hani Şuayb'ın kızlarının yanına Hazreti Musa gelmişti de Şuayb'ın kızlarından bir tanesi babalarına demişti ki ey babacığım bunu tut, bunu istihdam et. Çünkü bu hem kavidir hem emindir. Hem güvenilirdir hem güçlüdür. İşte ey Osman, Hazreti Ömer'e bak. O, heze huve kaviyyul emin. Heze huve kaviyyul emin. Budur işte kavi ve emin olan. Hem güçlü hem de güvenilir olan bu. Ömer böyle bir Ömer'di dostlar. Adaletin yanında bir de böyle güç ve kuvvet ama güç ve kuvvetin yanında da emniyet. Peki rahmet dostlar. Medine'ye dönüyor bir yerden. Bakıyor ki birisi dileniyor, yaşlı biri. Yanına varıyor. Ey amca diyor, niye dileniyorsun? Ben diyor ehli kitaptanım, Yahudiyim. Müslümanlara olan cizye borcumu ödemek için dileniyorum. Eyvah diyor Hazreti Ömer. Biz insanlardan cizye almakla insanları dilenci mi yapıyoruz? Hemen gözleri doluyor. Kuvvet ve adalet timsali. Orada da rahmet damarı öne çıkarak vallahi diyor bugünden sonra ehli kitabın yaşlılarından zayıflarından asla cizye alınmayacak ve onlardan geçim sorunu olan herkese bir maaş bağlanacak Beytülmal'de. Ve bu o günden sonra ehli kitap mensuplarına Beytülmal'den maaş bağlanıyor. Hazreti Ömer'in bu emri gereği. Talha bin Ubeydullah anlatıyor. Diyor ki duydum ki Hazreti Ömer 10 yıl hilafeti boyunca geceleri yatmamış, Medine'nin sokaklarında dolaşmış. Merak ettim, dedim Ömer gece vakti ne yapıyor? Bir gün takip ettim. Baktım elinde bazı poşetlerle Medine'nin dışında bulunan bir eve girdi. Bekledim evin kapısında. Bir iki saat orada durdu. Ömer çıktı. Ben Ömer'in girdiği eve girdim. Çünkü çok merak ediyorum. Acaba Ömer o evde ne yaptı? İçeri girdim bir de ne göreyim. Yaşlı bir kadın, gözleri görmüyor ama evinde hiç kimsesi yok. Ömer onun temizliğini yapmış, yemeğini pişirmiş, ihtiyaçlarını karşılamış, öylece çıkmış. Sordum kadına, biraz önce gelen insan kimdi, sana ne yaptı? Vallahi dedi evladım bilmiyorum. 10 yıldan beri haftada bir gün uğrar bana. Bir gününü benimle geçirir bir gecesini. Temizliğimi yapar, çamaşırlarımı yıkar, ihtiyaçlarımı karşılar. Her seferinde sorarım men ente, kimsin sen? Der ki ben Allah kullarından bir kulum. Senden dua beklerim. Kimliğini dahi bilmiyorum. Talha bin Ubeydullah der ki ey Ömer, işte yüce sensin. Yüceliğin burada saklı. Hiç kimseye fark ettirmeden böyle rahmetinle insanlara muamelede bulunur. İnsanları sınıflandırmıştı dostlar Medine'de. Bir gün mücahit ailelerine ve çocuklarına, bir başka gün şehit ailelerine ve çocuklarına, bir gün zayıflara, yaşlılara, hastalara, bir gün muhacire, bir gün ensara. Haftanın her bir günü bir sınıfın yanına gider, onların ihtiyaçlarını karşılardı. Bir gün mücahitlerin ailelerine giderdi. Neye ihtiyacınız var? Sizin kocalarınız cephede savaşıyor. Ben şu anda sizin babanız hükmündeyim. Neye ihtiyacınız varsa yazın, çocuklarınızla bana gönderin, ben ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. O gün mücahitlerin çocukları ellerinde liste Ömer'in arkasına takılarak pazara gelirlerdi. Hazreti Ömer listeyi okur, o ihtiyaçlarını karşılar verir, bir başkasını alırdı. Sahabe gitti yanına sordu. Ya Ömer dedi, bu işleri bir muvazzafa, görevliye emanet etsen o yapsa olmaz mı? Hazreti Ömer latife yaparak başını salladı dedi ki, sevabıma göz koydunuz öyle mi? Ben size kaptırır mıyım sevabımı? Ben yapacağım. Sonra ötelere baktı gözleri dolarak dedi ki, bunların babaları Allah yolunda kanlarıyla mallarıyla cihat ediyorlar. Ben ise Medine'de yumuşak yataklarda yatıyorum. Hiç değilse onların çocuklarına hizmet edeyim de cihadın sevabından mahrum olmayayım. İşte Ömer dostlar. Varıyor mücahitlerin ailelerinin yanına, hanımlarına, tek tek. Kocalarınıza bir mesaj varsa eğer, falanca gün cepheye posta çıkarıyorum. Yazın mektuplarınızı getirin. Eğer okuma yazma bilmeyeniniz varsa utanmayın, gelin bana söyleyin, ben mektup yazayım. Mektuplarına varıncaya kadar mücahit ailelerini düşünen bir devlet başkanı. Hazreti Hafsa'ya soruyor, ey Hafsa, bir kadın kocasından en fazla kaç ay geri kalabilir? 4 ay diyor babasına. Orada bir kanun ihdas ediyor. Bundan sonra bir mücahit 4 aydan fazla cephede kalmayacak. 4 ay savaşacak, Medine'ye dönecek, bir müddet Medine'de kalacak, tekrar geri dönecek. Ve şehit aileleri dostlar, önüne bir ekmek, yemek ikram edildiği zaman diyor ki, şehitlerin çocukları bunu tattı mı? Yok deyince, vallahi diyor, ne Ömer, ne Ömer'in ehli ailesi, ne de Müslümanlardan herhangi biri bu yemeğe bir tek lokma bandırmaya hakları yoktur. Önce bu yemek şehitlerin çocuklarının haklarıdır. Toplar şehit çocuklarını, hadi yiyin der, ikramda bulunur. Yerler, sonra der ki, sevindiniz mi, mutlu oldunuz mu? Evet derler ya Emirel Müminin. Bu ne ki der, sizin babalarınız kanlarını akıtarak bizi ne kadar sevindirdiler biliyor musunuz? Biz ne yapsak onların kanlarının bedelini ödeyemeyiz. Onun için sevinin ki hiç değilse bizden razı olsunlar. Ömer bunları düşünüyor dostlar. Ve diyor ki, bu yedikleriniz güzel şeyler değil mi? Unutmayın ki sizin babalarınız da şu anda cennette bundan daha güzellerini yiyor. Bir de onların babalarının böyle hallerini onlara aktarıyor. Ve rahmetine ait yüzlerce tablo belki söylenebilir ama dostlar, vakitlerimiz fazlaca yok. Burada isterseniz noktalayalım. Hazreti Ömer'in düşüncesini bize yansıtan bir olay ile noktalamış olalım. Tarihe dostlar Emniyetul Ömer diye geçer. Emniyetul Ömeriyye. Ömerce emel. Bu rivayet. Nedir biliyor musunuz? Herkesin bir emeli var, hepimizin. İstikbale ait bazı düşüncelerimiz var, Ömer'in de var. Ömer bir gün sahabenin ileri gelenlerini mescitte toplar ve onlara şöyle sorar. Bir konu hakkında temennide bulunun. Nedir emeliniz onu söyleyin. Sahabenin biri kalkar der ki, ey Ömer, ey Emirel Müminin, isterdim ki şu anda şu oda dolusu kadar altınım olsun, bu altınların hepsini Allah yolunda infak edeyim, Cenab-ı Hak yolunda infak etmenin mutluluğunu yüreğimde hissedeyim. Ceyyid, ceyyid der, güzel güzel. Peki başka, Ömer başka bir şey duymak istiyor. Biri kalkar, der ki, ya Emirel Müminin, ben de isterdim ki şu oda dolusu kadar atım olsun. O atları mücahitlere vereyim, Allah yolunda koştursunlar. Ben de o sevaptan payıma düşeni alayım. Ona da güzel güzel der. Ama yine de tatmin olmamıştır. Sahabenin biri fark eder, Ömer'in farklı bir şey peşinde olduğunu. Der ki, ey Emirel Müminin, ya sen neyi temenni edersin? Der ki, vallahi ben de temenni ederdim ki şu oda dolusu kadar adamım olsun, ricalim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi, Musab bin Umeyr gibi, Muaz İbni Cebel gibi, Salim gibi adamlarım olsun. O adamları peşime takayım, Allah yolunda cihada çıkayım, İlahi Kelimetullah bayrağını buralardan ötelere kadar götüreyim. Cihad etmenin mutluluğunu yüreğimde hissedeyim. Ömer'in derdi adam dostlar. Adam varsa eğer her şeyiniz vardır. Adamınız yoksa neyiniz vardır? O halde Ömer'in arzuladığı adamlardan olma duasıyla Cenab-ı Hak onlardan eylesin. Adam gibi adamlardan eylesin. Cihadın aşkını ve şevkini yüreklerinde hissedenlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.